سورہ سبا درس نمبر سلورم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاہرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. وجعلنا بينهم او غرزولي من غاب من ذليك وبين القرى التي او بمن ذكل اغك باركنا فيها تش بركت اچول من غاب اغك قرن ظاهره كليو تش بنظر باند بيو بلترات له وقدرنا فيها السير او انداز كرو من پديكي چلن سیرو پیها لیالیا نچلنو کئی پدے کے وقت شپو کے و ایاما آمنین او پو وقت روزو کے پا امن سرام. اللہ تبارک و تعالی پا انسان ماندے بے بہا نعمتو نکڑی دی او دا ہر طرف نا انسان ماندے دا اللہ تبارک و تعالی فضل او مہربانی دا او الله تبارک و تعالی انسان ل ډیر لوی عزت او ډیر لوی کرم او دارنګ ډیر لوی شرافت ورکړی دی. الله تبارک و تعالی د خپل نعمتونو نه یو نعمت په دغه خلکو باندې چې څنګه مخکې د نعمتونو ذکر وشو چې د الله د نعمتونو قدر یې اونکو وګوره دا الله تبارک و تعالی عذاب پہ څنګه مسلط شو او چې کله عذاب مسلط کیږي نو دا غی نتیجه او خورا چې همیشه د پاره څوک ناشکری کوي نو د ناشکرۍ د وجې نه هغه بیا د عذاب په لپیټ کې راځي. نو اوس نعمتونه نور ذکر کوي چې دی به کله قافلې به روانې وي او سفر به کو نو د سفر په دوران کې الله تبارک و تعالی د دې حالت بیانې وجعلنا بینهم او ګرځولې موږ په منځ د دې کې وبین القرى التي او په منځ د کلو هغه کې بارکنا فیها چې برکت اچولې موږ په هغه کې. الله تبارک و تعالی وی داسې برکتونه په هغه ځایونو کې اچولې وو چې کله به مسافر او قافلې روانې وي نو هغه ته دا ضرورت نه وو چې د ځان سره دومره خوراک او څښاک د اوبو سامانونه واخلي چې هغې په هغې باندې درانه شي بلکې داسې کلي مې ګرځولي وو چې یو بل سره نږدې نږدې وو او دارنګې په دې کې مې برکتونه او خیرونه اچولي وو او قرآن ظاهرتن او کلي وو چې په نظر به یو بل ته راتلل. نو کله چې مسافر سفر کوي او د ده سفر د لرې ملک او د لری زیت تلی او پلاره کې آبادی او ودانی او دارنګې د هر قسمه نعمتونو د تمیسر وي نو دا سفر ډیر خوشگوار وي سړی خوشحاله وي. نو الله تبارک و تعالی وی دا کلی چې یو بل ته په نظر راتلو چې دی په هغې کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کو وقدرنا فیها السیر او اندازه کړو موږ په دې کې چلن سیرو فیها لیالیا زی چلنو کوي په دې کې د شپو و ایاما آمنین او د ورځو په امن سره. الله تبارک و تعالی وایي که تاسو به سفر کو قافلې به روانې وي که هغه به ورځ وه او که هغه به شپه وه نو په هر دوران کې الله تبارک و تعالی په دغه ځایونو کې دومره امن او خیر اچولې وو چې دی به په آرام او په اطمینان سره اطمینان سره به دی دا سفر کو او د هر طرف نه امن امانو او چې کم ځای کې امن و امانی هغه ځای کې خوشحالی اوم راځي. نو الله تبارک و تعالی وایي د دې نعمتونو په کارو چې شکر یې ادا کړی وی او مزید د الله تبارک و تعالی زیات شکریا ده چې په دغه شکریا باندې چې کما الله تبارک و تعالی په کم نعمتونه کړی وو چې د دغه نعمتونو د همیشګرۍ لپاره او د دغه نعمتونو په دی باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د کېدو د پاره پکاري چې دی مزید شکر ادا کړی وي. نو د شکر په ځای باندې دی سکی فقالو نو دی ربنا ای رب زمنګا باعد بین اسفارنا لروال ورولا زمون په سفرونو کې وظلمو انفسهم او زیاته کو په خپل ځانونو باندې فجعلناهم احاديث نو مګرزول دی لر تاریخ ته زمانه ومزقناهم كل ممزق او زری زری میکړو دی لر په زری زری کول سرا ان فی ذالک یقینا فدیک ان فی ذالک یقینا فدیک لآیات لكل صبار شکور دلائل دی د پاره د اریو چې صبر کوون کی وی او تابعدار وی. الله تبارک وتعالى وی وګوره سوره نعمتونه می پی کړیو خدای هغه نعمتونو د شکریا ادا کولو په ځای باندې دی الټه د ځان د پاره تکلیفونه غوختل او مشکته غوختل لکه څنګه چې سوره البقره کې هم د بنی اسرائیل په باره کې من وسلوا ولا الله تبارک وتعالى بغیر د مهنت او مشکت نه ورکول نو هغه سوی وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال الأنفر ما إلورت موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الله ولا بمشكتا بمهنتا من صلوا ورقول أغي موسى عليه السلام توي منګ د پاره سوال وکړه د خپل رب نه چې راوباسي زمونږ د پاره د ځمکې نه تلکارای ترې بادرنګ وګي او دالونه او دارنګ پیازونه. موسی علی السلام وته وی قال تستبدلون الذي ايا تاسو بدلوي اغه شی هو ادنا بالذي هو خير په بدله د اغه شی کې چې هغه ډیر معمولی دی دا اغینا چې هغه غوړه دی الله دل به مشکته حلال خوراک چې پای کې شبهه قدر لنیشته او تاسو بیا لاسی کو نو دی له الله تبارک وتعالى د کاپلو د تلو په دوران کې داسي اغلاري د تجارت لپاره او د دې د پیدو لپاره داسي لارې مقرر کړې چې په غلارو کې آبادای آبادای وي او غلي وي برکتونه او دارنګ می وی وی داغه باوجود بیا ویره اکثر خلک ویره هغه په خوانی وخت ده نه خو نو په خوانی غوستا بل ما هم کپڑے وینځل نو سار لبد جوړ نه ونه چا به چنه وینو لمدی بریا چوله دالو په خوا تړکی د پاره چې کم نه پوره کړي کې به تړکا نه لګی دا ویره په خوانی وخت نعمتونه دي د الله شکر په او باسا چې الله ل درکړي دي الله تبارک وتعالى نه مزید غواړه او چې وی سوال ته کوي نو غټ سوال ته کوي ځکه چې دا غټ ته چې جنت ته غواړي جنت الفردوس ته غواړي غسر سکمه نو د دې وجه نه سوچ او فکر پکار دی قران ته وګورئ قران مونږ ته چل خي چې الله تبارک وتعالى در باندې نعمت کړي صحت یې در کړي اسې نه چې ځان د پاره بد دعا غواړي ځان د پاره به خیری غواړي ورناګیر بشي پاره یې وګور ورته الله تبارک وتعالى وی د ځان د پاره هغه خستا او د مزي هغه سفرې چې بدی کولې دا غي په ځای باندې په خپل ځان باندې زیاتې وکړو د زیاتې د وجه نه چې کم دی وګوره څنګه په عذاب کې گیر شو چې تاریخ ته زمانه وګرځیدل او په دې کې دلایل د قران په آیاتونو کې د قران په بیان کې یا د دغه خلکو په داستان کې چې دا تاسو ته بیانېږي په دې کې د پاره د اریو صبر کوونکی کله چې درمانی سه مصیبت او تکلیف راشي نو پاره کې به د دایری نه بهر کېږي چې د الله تبارک وتعالى کم حدود د مقرر کړی دي چې دا غې نه بهر شي او به صبر نه کار واخلي نه د الله تبارک وتعالى په د پاره با صبر او استقامت نه کار اخلي که غم راشي که تاوان راشي که سه بیماری راشي که سه تکلیف راشي پاغی باندې صبر نه کار غستل پکار دی او دارنګي شکور هغه سړی چې هغه د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوي په هغه وخت کې چې کله په دمه د الله تبارک وتعالى نعمتونه وشي او دې داغه شکر ادا کوي د عملی او قولی دواړه په جب مانیوم او عمل مانیوم د ښکارا کوي چې الله تبارک وتعالى ستا چې کم په ما باندې نعمتونه کړی دي د دې شکریا دا چې زبستا د رضا مطابق عبادت بدنی او عبادت مالی او دارنګ ستا تابعداری دا به زکوما او شکر به وباسم. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او تحقیق رښتونه کو په دې باندې ابلیس هغه ګومان خپل فتبعوه نقتابداری وکړه د شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډلې د مؤمنانو نه. ابلیس همیشه د پاره د انسان دشمن دی او په خپل هم دغه ابلیس چې کوم دی هغه وای چې کله آدم علی السلام ته د سجده و نکړه پرشتو سجده وکړه الله تبارک وتعالى آدم علی السلام لکم کرامت او کم عزت ورکو نو دی وی ارایتک هذا الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامه چې تا دې په ما باندې غوره کو کچری زه دې د قیامت پوری رستو والد مال راکو ژوند مال راکو لا احتنکن ذریته الا قلیلا نو زه به تباه کوم د ده اولاد په غلطه لاره او په غلط سمت معنی بدی ستا د دین نه بدی زه چې کوم دی اړوما او بیا وی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم او بیا به رازم دی ته درستو طرف نه د مخکې طرف ته دینه د مخکې طرف د دینه او درستو طرف د دینه وعن ایمانهم وعن شمائلهم د خی طرف نه او د ګس طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین او به نمومی د دینه ډیر شکر استون کی نو شیطان د انسان د روح د وتو پورې او د جدا کېدو پورې د انسان پسې لګېدلی پرېږدینه. خو په حدیث کې راځي ابن ابي حاتم هغه روایت ذکر کړی دی چې الله تبارک وتعالى په خپل جلال باندې قسم خوري چې زما دې په خپل جلال باندې قسمی چې دا انسان توبه وباسي اگر چې د غرغرې د راتلو نه مخکې د مرګ نه الله تبارک وتعالى توبه قبلی او دا رنګې چې د الله نه بخانه غواړي الله تبارک وتعالى بخانه قبلی الله ورته بخنه کوي. الله تبارک وتعالى یو طرف ته شیطان خپل وسوسو سره او خپل مختلف قسم تدبیرونو سره د انسان د تباہی کوشش کوي او بل طرف ته چې یو سړی انسان دی هغه کر د دنیا رتلو په وخت کې دی خو چې الله تبارک وتعالى ته راګرځي الله تبارک وتعالى وایي زه به ورته بخنه کوم زه به ورته معافي کوم او زه به یې بخم خو به شرط دی چې څوک الله تبارک وتعالى ته راګرځي الله دې موږ د هغه چانه کی چې همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى طرف ته راګرځي نو خلکو تابعداري وکړه ډیرو ددو. مگر کم چې مؤمن د چا په زړه کې چې ایمان پروت وي هغه مؤمن چې کم دی هغه د دې شیطان د دې قسمه حربو نه ځان بچ ساتي او کفرس کو یو خبره د شیطان د تدبیرونو نه په ده باندې څه کار وکړي هم بیا د انسان الله تبارک وتعالى ته راګرځي او الله ته توبه وباسي. وما كان له عليهم من سلطان او نشته دې شیطان لره په دې باندې ضرورتیا الا لنعلم من يؤمن بالاخره مگر دې لپاره چې ښکار کو موږ هغه څوک چې ایمان راړي په اخرت باندې ممن دا غچانا هو منها چې وی دې دې دینه په شکین په شک کې د اخرت نه وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا چې دې پار سیز باندې حفاظت کون کرے. اللہ تبارک و تعالی وی چھ دے شیطان سو ضرورتیا نشت جگن دے خپل ڈنڈا بتا باندی پہ انسان مانے استعمال کی او خپل ڈنڈے دا طاقت تا وجنا سوک دا حق نواری او خپل طرف تا خوی شیطان سکی وسوسا چی او انسان دا دغی وسوسی دا وجنا پا دوکا کی پریوزی او دا لک تصرف دا نمونه چې الله تبارک وتعالى ورکړی دی نو د دې نه مراد څه شی دی د دې نه مراد امتحان دی چې امتحان په انسان باندې وشي امتحان ته نه مقصود دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه. او څوک چې په دې جال د شیطان کې وخویږي او د انجام نه ځان په غفلت کې وغورځي او نو دا په دوکه کې وغورځېد او څوک چې ځان د ده د دې وسوسو نه بچ کی او الله تبارک وتعالی هغه ذات طرف ته متوجه شي نو دې د شیطان داسې حربونه چې کم دی نو الله حفاظت کوونکی دی په هر چا باندې. نو دا پوه شئ چې څوک هم خپل رب ته راګرځي هغه به د هر یو طرف نه حفاظت نصیب کی. قل ادعوا الذین زعمتم و ورتا هغه کسانو ته چې تاسو ګمان کوئ وایا قل ادعوا الذین هو رب وبلی هغه کسان زعمتم چې تاسو په ګمان کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه لا یملکون مثقال ذره ندی واقدار په وزن دی او ذره فی السماوات ولا فی الارض نه په اسمانو کې او نه په ځمکه کې وما لهم فیهما من شرک او نشته دی لره په دې کې سیسا وما له منهم من زهیر او نشته دی الله لره د دین سوک معاون. الله تبارک وتعالی په دې آیاتی کریمه کې هغه داوا د صورت چې مشرکین وبویل چې موږ اولیاء ذکر مدد کوو چې د دې سوال الله تبارک وتعالی حقته غرزي نفی د شفاعت قهریه کوي دا خود انسان ځان لکی سیدی چې دی وی یرا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د دولس کالو دغه د جنج هغه بیړای چې کم دینو بهر راو باسلی وا دا ځان نکی سیدی الله تبارک وتعالی وی وای ورته چې هغه کسان چې تاسو یې را مدد کوي او تاسو را غواړی را مدد یې کوي کنه چې تاسو پی ګومان دی سیوا د الله تعالی نه چې ته ویر دې سکول شي اعلان کی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پخپلا په فتح الربانی کې په صفه نمبر 74 باندې اغلی کی یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر اے محتاجا اے عجزا اے دا الله تبارک وتعالى سره شرک کون کیا ویریگا یا ان یاتیک الموت چراب شیتا تمرگ وانت علی ما انت فیه پداسی زای کی پداسی حالت کی چتب پدغی کی نو چکل تپ دی شرک کی پروتی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی پتح ربانی کی نو وی ما یفتح اللہ لروحک بابه ستا روح تب اللہ در رحمت دروازه کولاو نکی ولا ينظر اليها ونبديت وغوري الله برحمت ماندي لانه عذبان على كل مشرك زكت الله غصد فار يوم مشرك ماندي معتمد على غيره تشوك اعتماد كي بغير د الله نه په بل چا باندې نو د دې وجنا چې څوک را مدد کوي وګوري داغي کتابونه وګوري چې غي سویل دي په خپل کتابونو کې او مونږ سکو دی بوی ننوی پلان کې بابا دمرا د دمرا دمرا سیزونو د دمرا دمرا کارونو ذمہ دار دی الله تبارک وتعالى وی زی را مدد کوي ندی واقدار دی یو زری بر پاسمانو کې او نخ کته پزمکه کې او نه پدې کې د الله تبارک وتعالى سره د دې شراکت شته و ما لهم فیهما من شرک او نشته دی لره پدې کې سیسا چګنې دی پکې شریک دی وما له منهم من زهير او نشته دې الله لره د دین سوک معاون چې غني الله دې ته امداد ته محتاج دي او الله دې دین امداد غواړي دا خو نو چې دا ته ورته را مدد شوي نو دا د چا په حکم دنیا ته راغلي دي او بیا د چا په حکم د دنیا نه تللي دي د الله تبارک وتعالى خدای وا او سنو او د الله خدای او د الله قدرتونه به پاتې شي او ایس سوک بنی دا اغا چا تا محتاج نه دی ټول عالم او کائنات اغا تا محتاج دی. الله دی منگلا دا قرآن او دا سنت مطابق چکم منگ تا بیان کی گی پاغی ما دا عمل کلو کوشش او توفیق چی نصیب کی چو گورا دا اللہ کتاب سوئی او خلق چکم دی دا زان نبو کتابونو که دا شرک او دا رنگی دا کفر او دا رنگی دا دین خلاف کمی خبری لکی نو آیا دا الله تبارک وتعالى کتاب چې څوک یو ځلې وګوري نو پته وته ولګي چې تور څه شی دی او سپین څه شی دی. الله دې موږ ته د خپل کتاب د تعلیماتو مطابق د خلقو چې کوم دي بیمانای او د کفر خبرې دي هغه به د تپدی کتاب سره اخکار کیږي. الله دې د دې کتاب زمونږه همیشه د پاره ملګرتیا نصیب کړي. ذالک وجعلنا بینهم او ګرځولی مونږه په منځ د دې کې وبین القرى التي او په منځ د کلو هغه کې بارکنا فیها چې برکت چولې مونږ په هغه کې قرن ظاهرتن اغه کلی چې او بلته په نظر راتلو کلی ظاهر وقدرنا فیها السیر او اندازه کړو مونږ په دې کې چلن تلل راتلل سیرو فیها لیالیا نو سیرو فیها نو چلو نو کوي په دې کې زی په دې کې لیالیا د شپې و ایاما امنین او دروازو په امن سره فقالو نو ویدی ربنا ارب زمن باعد بین اسفارنا لریوال راول زمن په سفرونو کې چې دا نږدې نږدې کلی چې دا لری لری شي هغه سفرې چې سړی پکې تګي لوګ وګینی شي وزلمو ظلم او کان فسهم په خپل ځانونو باندې فجعلناهم نوم ګرزول دی لرا احادیث تاریخ ته زمانه ومزقناهم كل ممزق او زری زری مکر دی لرا په پوره پوره زره کې دو سره ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلائل دي لکل صبر شکور د پاره د ار یو صبر کوونکې او تابعدار شکر استونکې ولقد صدق علیهم ابلیس او تاکي کرشتونه کپ دی باندې ابلیس ونه وګومان خپل فتبعوه نو تابعداری وکړه د شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډلې د مؤمنانو نه چې هغه د تابعدار نشو وما كان له عليهم من سلطان نشته دي شيطان لره پدي مانه س ضرورتيا الا لنعلم مگر دي د پاره چخکارکو من يؤمن بالاخره اغه سوک چی ایمان راړي په اخرت مانه ممن دا غچانا هو منها چی دی وی د دینه في شك په شک و د دي اخرت نه يعني وربك على كل شيء حفيظ او رب ستا چی دی هر یو سیز باندې حفاظت کوونکې دی کل دو الذین زعمتم ورته وایه را مدد کوي هغه کسان چې ستاسو پی ګومان دی من دون الله سیوا د الله تعالی نه نو چې تاسو سیوا د الله نه پی امید ساتئ نو واورئ لا یملکون مثقال ذره ندی واقدار په مقدار دی یو ذرې باندې پس سماوات بر پاسمانونو کې ولا فی الارض او نه پس مکه کې او دی ویزا بابا لد سوکنو او دا رنگوی پیر بابا لزا وما لهم فیهما من شرک او نشته دی لر پدی کی سیسا وما له منهم من زهیر او نشته دی اللہ را دی دین سو معاون انشاءاللہ دو سپر از مانی مدرس تتا سوچ دنہی پر از مانی یعنی تر پیر پوری چکی گا او دنہی پر از با انشاءاللہ درس تارا دیشن